minciuna stă cu regele la masă. Munca adevărată și spornică nu se poate face decât prin solidaritate națională. Munca adevărată și spornică nu se poate face decât prin solidaritate națională. Un gând obtus, confuz mereu, comoditate sau știu eu, blazare, văd pe chipul său când spune bine și așa rău. Închide-n sec și ochii tari când mai primești un bobârnac, stă liniștit pe fundul său, gândește bine și așa rău. Munca adevărată și spornică nu se poate face decât prin solidaritatea națională. Cineva și crede ca învins mereu, strigând e bine și așa rău. În gând obtus, confuz mereu, comoditate sau știu eu, blazare, văd pe chipul său.